Müminlerin annesi Ümmü Abdullah Ayşe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şeyi sonradan ortaya çıkarsa, ihdas ederse o merduttur. Başka bir rivayette de şöyle denilmektedir. Her kim bizim bu işimize uymayan bir amelde bulunacak olursa o merduttur. Hafız İbn Hacer rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Bu hadis İslam asıllarından sayılmakta ve dinin kaidelerinden bir kaide olarak kabul edilmektedir. İmam Nevevi rahimehullah da bu hadis ezberlenmesi ve münkerlerin iptal edilip çürütülmesi, bu doğrultuda delil olarak kullanılmasının yaygınlaştırılması gereken hadislerdendir. Et-Tarki rahimehullah şöyle diyor. Bu hadis şeriatın delillerinin yarısıdır demek yerindedir. Çünkü delilde aranan şey bir hükmü ispat etmek veya reddetmektir. Bu hadiste her bir şer'i hükmü ispat veya reddetmekte büyük bir mukaddimedir diyor. İbn Recep rahimehullah da bu hadis İslam'ın esaslarından oldukça büyük bir esastır. Nasıl ki ameller niyetleri iledir hadisi batini itibariyle amellerin ölçüsü ise bu hadiste zahirleri itibariyle amellerin ölçüsüdür. Yani Allah katında amelin makbul olabilmesi için iki şart vardır. Birisi ihlas ile yapılmış olması. Yalnızca Allah rızası için yapılmış olması. İkincisi ise sünnete uygun olması. Sünnete uygun olmazsa bir amel, istediği kadar ihlaslı olsun, yine makbul değildir. İhlaslı olmazsa, istediği kadar sünnete uygun olsun, yine makbul değildir. Bu iki şartın bir araya gelmesi lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarsa o merduttur buyruğunun anlamı şudur. Kim Allah'ın dininde ve bizim için beğenip seçmiş olduğu şeriatında kendi hevasından ve nefsinden dine uymayan, onunla çelişen, dinin genel kaideleri ve esaslarından lehine herhangi bir tanık getirilemeyen bir şeyi ortaya koyacak olursa, onun bu ortaya çıkarıp meydana getirdiği şey sahibine geri çevrilir. Dünyasında da dininde de ondan faydalanması mümkün değildir. Hadisin lafızları buna delalet etmektedir. Bu büyük kaideyi temellendiren bu hadisin muhtevasına kitap ve sünnetten pek çok buyruk tanıklık etmektedir ki bunların hepsini kaydetmeye kalkışacak olursak oldukça uzun sürer. İbadetlerde asıl olan haramlıktır. Müslümanın Allah'ın ve Resulünün teşrih buyurmadığı her bir ibadet şeklinde Allah'a yaklaşılan bir yol edinmesi haramdır. Yani kitap ve sünnetten işte sen böyle ibadet edeceksin diye bir delil olmadıkça kişinin kafasına göre işte ben Allah'a böyle yakınlaşmak istiyorum diye bir yol tutturması haramdır. İlim adamlarımızın ortaya koymuş olduğu bu kaidenin ışığında şunu söylüyoruz. Herhangi bir ibadet ile Allah'a yakınlaşmaya çalışan herkesin bu hususta kendisinden delil isteyenlere bunun meşruiyetini delil ile ispatlaması gerekir. Ha, adam şurada bir namaz kılıyor. Kardeşim sen bu vakitte ne namaz kılıyorsun? Nafile namaz kılıyorum diyor mesela. Delilin ne? O da çıkarır derse ki işte bak şöyle şöyle hadisler var. Kuşluk vakti namaz kılmak gibi. Ha, o zaman makbul. Ama bir kerahat vaktinde kılınan namaz ne olur? Bilakis şeriat onun batıl olduğuna delalet eder. Çünkü kerahat vakitlerinde Allah Resulü yasaklıyor bunları. Yasaklama olmasa bile delili olması lazım. Adam kafadan bir namaz uyduramaz. Veyahut da başka bir ibadet şekli, başka bir dua şekli. Şu kadar var ki bu ibadetin reddolunup kabul olmayacağı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmamız zorunludur. Birincisi belli bir ibadette Allah'a yakınlaştırıcı özelliği bulunan bir şeyin bu özelliği her zaman olmayabilir. Mesela ihram esnasında erkeklerin başlarını açması Allah'a yakınlaştırıcı meşru bir kurbettir, yakınlıktır. Namaz ve ezan esnasında da ayakta durmak meşru bir kurbettir, yakınlık sebebidir. Fakat nas ile sabit olmamış bir başka yerde ayakta durarak ya da başını açarak Allah'a yaklaşmayı adayan bir kimse bu adayışı ile dinin yasaklamış olduğu bidatın içine düşmüş olur ve onun bu ameli kabul edilmeyerek ret olunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneşte ayakta duran bir adamı görünce durumu hakkında ona sorar. Ona şöyle cevap verilir. Bu adam ayakta durup oturmamayı, gölgelenmemeyi ve oruç tutmayı adadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona oturmasını, gölgelenmesini ve orucunu tamamlamasını emretti. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta durmayı ve güneşin altında beklemeyi yerine getirilmesi gereken Allah'a yakınlaştırıcı bir ibadet olarak değerlendirmemiştir. Yani sonuçta bu adamın niyeti güzel. Ama sünnete uygun bir şey değil. Yani Allah tarafından ona öyle bir yetki verilmemiş, sen böyle ibadet edeceksin diye. Böyle bir izin yok. İkincisi bütünüyle şeriatın dışında olan işler, Allah'a yakınlaşmak amacıyla uyalacı şeyleri işitmek veyahut raks etmek veya bunun dışında kalan Allah'ın haklarında delil indirmediği fakat İslam aleminin her tarafında görülen ve yaygınlaşmış bulunan bir takım kimselerin görerek yetiştiği veya yaşlanıncaya kadar sürdürdüğü işler haline alan türlü hurafe ve bidatler gibi tamamıyla şeriatın dışında kalan ve ibadet diye benimsenen şeylere gelince bütün bunlar sahiplerine reddolunur, geri çevrilir. Allah bunları o kimseden kabul etmez. Hatta Allah bunları işleyenlerin bu yaptıklarını terk edinceye kadar tevbelerini de kabul etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah her bid'at sahibinin tevbesini o bid'atini terk edinceye kadar perde ile engellemiştir. Böyle bir bid'ati işlemeye devam eden şanlı yüce Allah'ın şu buyruğunun kapsamına girer. Yoksa onların Allah'ın kendisine izin vermediği şeyleri dinden kendilerine şeriat yapan ortakları mı var? Şura suresi 21. ayet. Üçüncüsü, meşru amele bir şeyler eklemek. Şanı yüce Allah'ın meşru kılmış olduğu amele bir şeyler eklemekte merduttur ve kabul olunmaz. Şu kadar var ki, kendisine fazlalıkta bulunulan amelin batıl olup olmaması açısından konuya bakılacak olursa, böyle bir amel bazen batıl olur. Mesela bir kimse farz namaza kasten bir rekat artıracak olursa durum böyledir. Bazen de amel batıl olmaz. Abdest ağzalarını abdeste dörder defa yıkayanın durumu gibi. Bundan dolayı kendisine fazladan bir şeyler eklenen meşru her bir amelin batıl olacağına dair bu hadisin umumi ifadesini delil göstermek caiz olmayabilir. Bunun yerine kendisine fazlalıkta bulunulan amele dikkatle bakmak ve ona dair delilleri tespit edip bu hususta ilim adamlarının görüşlerini ortaya çıkarmak gerekir. Ta ki herhangi bir delil olmaksızın kulların amellerini batıl diye ilan etmeyelim. Delilsiz bir şekilde batıl diye de ilan etmemek lazım. Yani biliyorsan ki o şey bidattir, o zaman karşı çıkarsın. Meşru amelin herhangi bir bölümünü ihlal etmek. Bir kimse kendisiyle Yüce Rabbine yakınlaşmak üzere bir amel işlemeye koyulsa, sonra da bu amelin bir bölümünü ihlal edecek olursa, bu amelin kabul edilmesi yahut batıl olması bakımında o ihlal ettiği şeyi dikkatle incelemek gerekir. Eğer amelin şartlarından birisini ihlal edecek olursa, namaz için tahareti terk eden kimse gibi, böyle bir durumda amelin batıl olduğu ve kabul olunmayacağı söylenir. Aynı şekilde bir kimse böyle bir amelin bir rüknünü de terk ile ihlal edecek olursa onun bu ameli de mevruttur. Bir namaz rekatının bir secdesini terk eden gibi. Yani iki secde yerine bir secde yapan gibi. Ankara şey diyorsun, benim adı. Seferi diyorsun. Konuştuğum adam diyorum, iki rekat farz kılacağım, başka bir şey kılmayacağım değil mi? Evet. Sünnette kılmana gerek var mı bilmiyorum. Yok değil mi? Yok. Ya adam anlatamıyorum ya diyor, benim vaktim var diyor, ne gerek var diyor, hepsini kılarım diyor. İyi de Allah öyle istiyor kardeşim, bu şekilde kıl, fazlasına şimdi, gerek yok, anlatamıyorum onu. Şimdi esasında Allah-u Teala namazları iki rekat olarak farz kılıyor. İki rekat olarak farz kılıyor. Öğleyi, ikindiyi hepsini akşam üç olarak bu şekilde farz kılınıyor. Daha sonra seferde olduğu gibi kalıyor iki rekat olarak. Hazardayken dört rekata çıkartılıyor. Yani iki rekat kılan namazı tamdır aslında. İbn Ömer radıyallahu anhuma ya böyle bir mesele soruyorlar. İşte seferde namazı tam kılsam ne olur diyorsun. Bu diyor sünnettir diyor. Sünnete muhalefet, bu sünnete muhalefet küfürdür diyor. En küçüğü bu herhalde. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'a Allah'ın Resulü işte biz diyor daha önce savaşlarda falan çeşitli sebeplerle hadi namazı tam kılamıyorduk diyor. Şimdi ne korkumuz kaldı ne bir şey. Şimdi rahata ulaştık. Hala namazı kısaltacak mıyız seferde? Diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu Allah'ın bize bir sadakasıdır. Onu alınız kabul ediniz diyor. Yani böyle bu mantıkla yapılan bir itiraza Ömer radıyallahu anh bu cevabı alıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama şey Mina'yı boş verse bana beşlik falan onu göster. Bir olur mu şeye? Dörde çıkmasının sebebi ne? Ki, yani Peygamberimizden ileri gelen bir şey mi? Allah'ın Allah'tan tabii ki. Yani zaten peygamber. Hayır hayır şimdi seferdeyken İki rekat kılınmış, sadece iki sünnet falan yok. Hazar dediğin memleketine gelmek anlamında değil mi? Evet. O zamanki şeyi de yani dörde çıkaran yine Allah. Yaradan yani Allah mıdır? Tabii. Seferle ilgili ayet de zaten işte yolculuğa çıktığınız zaman diyor. Namazları kısaltmanızda bir vebal yoktur diyor ayet de sağlık. Bunu da Peygamber Efendimiz mutlaka uyulması gereken bir şey olarak emrediyor yani. Allah'ın sadakasını reddetmeyin diyor. Yani sadece hiç sünnet falan yok değil mi? Yani sadece farz. Hiç sünnet yok. Manasında değil. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferde sadece nafile olarak gece namazı kılmış. Yani bu farz namazlara bağlı olan revatif sünnetler dediğimiz sünnetlerin hiçbirisini kılmamış. Vitir namazını kılmış. Yani gece namazıyla birlikte. Teheccüd namazı. Onun dışında işte öğleden önce, sonra ikindiden önce, yatsıdan önce sonra öyle bir namaz kılmamış seferdeyken. Seferdeyken? Buradan Ankara'ya gidelim bir adam. Günlük işe gidiyor. Hep seferi mi kılması gerekiyor? Tabii. Ya oraya yerleşmediği sürece sefer olacak. İzmir'e gittik ben hep paketleri tam buldum hiç bilmiyordum ki. Komple buldum hepsini. Bayağı da hani oralarda bir de zor oluyor. Çalışırken hele daha şey oluyor. Bilmediğinden mesul değilsin. İbn Ömer radıyallahu anh'a Azerbaycan'a sefer ediyoruz. Daha da lafını kestim de o kadar çok çok basit hemen bitiriyor namazı öyle kılınca da ya. Şimdi şöyle gidiyorsun camiye iki rekat farz kılıyorsun çıkıveriyorsun hemen. Şöyle yapabilirsin. Namaz kıldın kılmadın mı? Acayip oluyor. Kıyamını, kıraatını uzatırsın. Rükûnu uzatabilirsin. İyi de bildiğin sure yok ki. Kur'an'dan bir şey bilsek de hani. İşte o da benim hatam. Uzun uzun okusan. En uzun benim Erayetellezi'yi biliyorum. Orada en uzun o değil mi? O Kur'an dilindeki şeyler. En uzunu o bildim. Beyaz kul ya. En uzunu o ya. Ha, en uzunu o. Onu da ne kadar uzatayım ben. Sureleri oku arka arkaya. Şunu hangi yüzden biliyorsun? Yani diyelim birinci rekatta Fil suresinden başla. Şurası hangisi? Elemtere. Ondan başla Kafirun'a kadar oku. İkinci rekatta da kalan kısmını oku. Tebbet, İhlas, Felaknas. O şekilde uzatabilirsin. Eğer bildik öyle olur mu? Tabii olur. Ben onda tek okunuyorum. Tek okuman şart değil ya. Okuyabilirsin yani onları arka arkaya. Peygamber Efendimiz Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında diyor namaza durdu. Ben de arkasındaydım diyor. İşte Bakara suresinden başladı. Herhalde dedim 100 ayet okuyunca rükûya eğilecek zannettim diyor. Bekledim diyor devam etti. Herhalde dedim Bakara suresini bitirince artık rükûya gider dedim diyor. Bakara suresini bitirdi. Başladı şeye Nisa suresine. Nisa suresini okudu. Herhalde dedim Nisa'yı bitirince eğilecek. Yine devam etti diyor. İşte Maide'yi okudu. Ondan sonra bayağı bir sure okudu. Sonra eğildi rükûya diyor. Rükûsu da diyor kıyamlı gibi uzun tuttu rükûsunu diyor. Ne dedi, ne diyordu? İşte Subhanallah azim. Subhan Rabbiyel azim. O kadar çok demiş. Tabii. O kadar uzun tutmuş. Uzun tutuyor evet. Ondan sonra kalktı. Rükudan sonraki kıyamda bir o kadar daha uzun tutuyor. Rükudan sonra orada kıyamda geri secdeye gitmiyor mu ya? Rükudan sonra doğruluyorsun ya. Tamam. Doğruluğunda ne demiş? Orada da o hoca şeyler var. Okuduğu dualar naklediliyor yani. Kitaplarda. Ondan sonra eğildi. Secdesi de uzun oldu öyle diyor. Kalktı. Bir müddet öyle durdu. Sonra secdesi yine aynı şekilde. İlki gibi uzun oldu. Kardeş böyle namaz iki saat sürmüştür ya. Kaç rekat durdu. Gece namazı kılıyormuştu. Gece o şekilde. Namazı. O şekilde kılarmış Allah Resulü. Şu yeşil al. Şu yeşil kızı. Belki rekat olarak az. Bizimkiler rekat. İyi uydurmuş. De bizim toplam yani benim beş vakitte kıldığımı o bir rekatta daha uzun süreli kılıyor bir rekatı bence. Beş vakitte kıldığımın süresinin daha uzunluğu şimdi, bir rekatta kılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazlarına baktığımız zaman böyle işte namaz sureleri denilen o kısa sureler var ya onları okumazmış ki. Sadece bak sabah namazında seferdeyken Felak ve Nas'ı okuduğu. Kısa olarak bazen onu okuduğu rivayet ediliyor. Ama genellikle kıldığı namazlarda okuduğu sureler sayılır. İşte Cuma suresi, Cuma günü birinci rekatta, Cuma suresi ikinci rekatta. Münafıkun suresi. Böyle böyle uzun sureler okunmuş Allah Resulü Aleyhisselam. Yani onların işin esasında becerebilene onları okuması efdaldir. Ama cemaat namazlarında cemaati düşünerek kısa surelerden okuması. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir gün yatsı namazı kılırken böyle uzun sureleri okumuş. İşte Bakara suresidir, Ali İmran'dır. Böyle uzun surelerden okuduğu için cemaat şikayet ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü. Sen diyor fitne mi çıkarmak istiyorsun ey Muaz diyor. Kısa surelerden oku diyor işte. Şunun gibi diyor. Bu saydıklar arasında işte Ala suresidir, İnsan suresidir. Bunları söylüyor yine. Yani bizimkiler çok kısa şeyler. Yani bizim işimiz çok daha basit. Yani yeterli mi? Yeterli. Namaz caizdir. Ama eftali odur. Yeterli o. Kur'an dilindeki öğretilen o hani Türkçe yazıyorlar ya sözde onlar yeterli değil. Bugün Subhaneke bak Subhaneke okuyayım mesela benim öğrendiğim duyduğumda. Subhaneke kallahümme deniyor onu ben çıkartamıyorum da. Subhaneke kallahümme ve bamdik ve tebarek ettik ve teala ettik ve la ilahe gayruh. Doğru mudur? Evet. Ek falan yok mu bunlarda? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza başlarken Fatiha'dan önce okuduğu dualar var. Selam ve bir ziyaret. İşte veccehtü veçil. Yerim istiyorum verdin sana. Verilen mal yer istiyorum. Bulamadım aradım da. Ne? Veccehtü veçil lezi diye başlayan bir dua var. Ondan sonra Allah'ım benimle günahlarımın arasını yer ile göklerin arasını doğu ile batı arasını ayırdığın gibi ayır. Günahlarımdan beni kar sularıyla, dolu sularıyla yıka, tertemiz eyle diye öyle duaları da var. Ya şimdi başlarken. Ben şunu soruyorum arkadaş. Dua ne, sure ne, ayet ne? Onu soruyorum. Ayet Kur'an dininde Allah'ın gönderdiği şey değil mi? Kur'an-ı Kerim değil mi? Evet. Sure ne o zaman? İşte sure. Sure ile ayet sure aynı dedi. Şey midir? Nasıl? O nedir ya? Sure ile ayet aynı şimdi şey midir? Şimdi sure ayetlerden meydana gelir. Nasıl? Yani Kur'an-ı Kerim'de diyelim bak Fil suresinde Elem tera keyfe feale rabbuk ya sabi fil. Bu bir cümlelik ayet. Bu ayet. Ondan sonra ikinci ayete geçiyor. Elem yecal keydon ve artel alayım terene bavlet. Bunlar birer ayet. Birer ayet. Bu ayetlerin toplamı sure. Biz şimdi Elem tera'yı okuduğum zaman ayet mi okuyorum ben? Tabi ayet okuyorum. Dua değil o. Besmele ile okunuyor o zaman. Evet. Dualarda mı Allah-u Ekber deniyor? Evet. Dua peygamberimizin söylediği şeyler mi oluyor o zaman? Hani Allah'tan gelen değil de peygamberden gelen olarak evet. Mı oluyor mesela? Evet. Sübhaneke. Şimdi Allah'tan değil de peygamberden gelen diye bir şey yok zaten. Peygamber Efendimizin her söylediği Allah'tan gelen. Ama Kur'an içerisinde olmayan diyebiliriz buna. Kur'an içerisinde doğrusu doğru. Kur'an içinde olmayanı da Allah'a ekber diye başlıyor. Sübhaneke onun oluyor. Yani. Ettehiyatı da öyle herhalde. Evet. Salli Barik de onunla ekber. Bunlar Kur'an'dan değil. Evet ki yani şu an kardeşlerimizin meşru amelin batıl olmasını gerektirmeyen bir şeyi ihlal edene gelince böyle bir durumda amelin batıl olup reddolunacağını söylemek söz konusu olmaz. Bunun yerine eksik olduğu söylenir. Cemaatle namaz kılmayı terk ederek evinde namaz kılanın durumu gibi. Böylesinin namazı sahihtir fakat cemaatle namaz kılmanın vacip olduğunu kabul edenlerin görüşüne göre cemaatle namaz kılmayı terk etmekten dolayı günahkar olması söz konusudur. Muamelatta asıl olan helal oluştur. Yani dünyayla ilgili işlerde asıl olan helal oluştur. Yani bir şey helaldir, her şey helaldir. Ta ki Kur'an ve sünnet onun haram olduğunu beyan edinceye kadar. Eğer bir konuda ayet veya hadis işte bu haramdır dememişse onu helal bilmek zorundadır. Dünyalık işlerde böyle. İbadetlerde de tam tersi. Allah ve Resulü'nden bize elimizde bir delil olmadıkça bu ibadettir diyemeyiz. Allah'a yakınlaşma vesilesi edinemeyiz herhangi bir ameli. İbadetlerde aslan haramlık, muamelatta yani dünyayla ilgili işlerde aslan mübahlık. De onu da ben sesen işte bilgiye bağlı. Biz orada beraber geçen cumaya gittik. Ben dedim sadece o dört rekat, ilk dört rekatı kıldım ben orada da. O ilk dört rekatı nafile olarak mı kıldı dedin sen bana ya? La dedim millet hani kılıyor orada sap gibi oturacak halin var. Cuma namazında mı? He kardeş. Cuma namazında 2 rekat. 2 rekat tahiyyatül mescid namazı meşrudur. Tahiyyatül mescid. Hutbede bile okuyabilirsin hoca hutbede. Hoca hutbede olsa dahi 2 rekat kılın diyorlar. Hayır hayır şimdi öyle ben öyle anlamadım. camiye girdik millet 4 rekat şey kılıyor kardeş. O anda. İlk sünnet olarak kılıyor öyle bir şey yok. Dediğinize ben göre hadislerden dolayı değil mi bu? İki rekat orada tahiyyatül mescid namazı. Hoca hutbedeki hani geç kaldın hoca hutbedeyken de yani konuşurken de kılabilirsin diyorsun. Tabii. Ondan sonra iki rekat farz, sonra iki rekat farz da aslı bunun 4 rekat şey değil mi? Sünnet. Yani dört şey cuma. İki olarak şimdi, da yani. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam camide mescitte kıldığı zaman 4 kılarmış. 4 kılarmış sünnet. 2 2 4 kılarmış. Ya 2 2 kılıyor. Oradan ayrılıp da evinde falan kılarsa 4 2 kılarmış onda. 2 rekat sadece 2 rekat kılarmış. Peygamberimiz aslen yaptığı şey o zaman 2 2 kılmak yani camide. Yani 4 rekatı birden kılmak değil o zaman. Zaten 4 rekatı kılmak yok. Yani nafilelerde 4 rekat birden kılmak yok. Nafile dedin sünnet. 2 rekatta bir selam. Nafile sünnet midir? Ha sünnet. Onu sor. Yani şimdi bunlara tatavvu denir, sünnet de denmez. Sünnet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli olarak kıldığı namazlar. İşte bizim kim günde 12 rekat nafile namaz kılarsa, öyle bir hadis ona olur. İşte cennette şu verilir. 12 rekat namazı ben hesap ettim. Bunun içinde ikindinin sünnetiyle yatsının sünnetini koymadığın zaman 12 rekat sünneti diyor. O işte. Zaten yatsıyla ikindiden önce sünnet namazı yok. Yatsıdan önce hiç öyle bir alamet yok, bir rivayet yok. Ama ikindiden önce, kim ikindi namazdan önce 4 rekat nafile kılarsa, Allah ona rahmet eylesin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu günde 12 rekat kılınması gereken hadise dahil değil bak, bu ayrı. Dileyen kılar, dileyen kılmaz. Ben onu da okudum, orada benim kafam karıştıydı. O hadisi de okudum ben. Yani bu 12 rekata dahil değil ikindinin 4 sünneti. Sünnet yani 4 rekat nafilesi ikindiden önce kılınan. İyi o ikindinin o dört rekatı ne diye niyetleneceğiz o zaman? Ya zaten niyette bir şekil belirleme yok. Allah rızası için namaz kılıyorsun. Kalbinde namaz kılmayı geçiriyorsun. Odur yani. O dört rekat da mı iki iki kılınsa daha iyi olur? Tabii. Nafile olan namazların hepsi, yani bu farzlardan hariç hepsi iki rekatta bir şeklinde kılması gerekiyor. Hele terefiyatı kaçtı orada? 20 rekat hiç yok Allah Resulü. Gece namazı diyor 13'ten fazla kılmamıştır diyor. Bunu 13'e bölersen yine 4-8 bile çıkmıyor orada. Teravisi. Ama gece namazı diyor. Bana. Gece namazı teravih aynı şey. Ya mesela saat 8'de okunduğunu düşün yatsı. Saat 8 gece midir? Yok. Gecedir. Gece yatsı mi? Namazından itibaren yani yatsı vaktinden itibaren gece başlar. Gecenin başıdır. Gece namazının eftal vakti gecenin son üçte birinde. Son kısmında. Gecenin sonunda kılmak. Gece nereden başlıyor? Yatsıdan başlıyor. Kaça kadar? Bak yapılması sünnet olan şeyi anlatayım. Yatsı namazını kılarsın. Yatsı namazını kılarsın. Ondan sonra yatarsın. Gece kalkarsın. Teravihi veya gece namazını ikisi aynı şeydir. Ramazan'da kılınanına teravih deniyor onun. Ramazan'ı özel olarak değerlendirmek için gece namazına ayrı bir yani hiç kılmayanların da kılması diğer zaman teheccüd yahut da vitir deniyor. Öngörülerek değerlendirmesi için biraz daha teşvik ediliyor teravih namazı yani gece namazı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece boyunca 13 rekattan fazla nafile kılmamıştır. Bunun içinde de sabah namazının sünneti de var diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi 11'e indirmiş, 9'a indirmiş. Evet. Yani 9. rekat vitir namazı oluyor tek rekat. Tek rekat. Gece bak yatsıdan başladı. Yatsıdan sonraki gece namazını diyorsun sen. Yatsı 10 rekat değil mi? Değil. 6 rekat. Yatsı namazı 4 rekat. 2 rekat daha sünnet kılarsın. 6 rekat. 4 var. Gece namazına kalkamayacak olan kimse, kendine güvenmeyen kimse yatmadan önce vitir namazını kılar. 1 rekat, 3 rekat, 5 rekat, 7 rekat. Gece namazı. Tahiyyata oturmadan kalkıyor normalde. Değil mi? 2 rekatta bir selam şeklinde. İki rekatta bir selam vitirde tek kılabilirsin. Evet. Eğer üç rekat kılacaksan ikinci rekatta oturmayacaksın tahiyyata, direkt kalkacaksın. Şey yok mu şu hani ikinci rekatta kalkıyorsun, tekrar Allah'a ekber diyorsun. Kunut mu? Kunut duası okuyun diyorlar. Peygamber Efendimiz'in vitir namazında Ramazan dışında kunut okuduğuna dair bir rivayet yok. Normal o zaman 3 rekat namazı kılacaksın. Kunutun yeri de rükuya eğiliyorsun ya, doğruluyorsun. Rükudan doğrulduğun zaman orada okunur. Sünnet olan mı? Ellerini açarsın böyle. Orada namazın okunur. Içinde, namazın içinde. Sünnet olan mı? Onu 3. rekatta kalktığında mı yapıyorsunuz? Tabii. Rükuya eğilip kalktığınız zaman. Herhangi bir muamelenin haram olduğunu söyleyen bir kimsenin buna dair delil ortaya koyması gerekir. Muamelatta yeni bir takım şeyler ortaya çıkarmak çeşitli şekillerde olabilir. Mesela şer'i bir takım akitlere alternatif olmak üzere insanların ortaya koydukları akitlerin batıl olacağında ve her iki tarafın da bu akitlerin bentlerinde zikrettiği hükümlerden yararlanamayacakları konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bunun delili şudur. Ebu Hureyre Zeyd bin Halid'den nakledildiğine göre Bedevi Araplardan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah adına sana ant veriyorum ki bana Allah'ın kitabı gereğince hüküm vereceksin. Diğer hasmi ise ondan söz inceliklerini daha iyi bilen birisidir. Evet dedi. Aramızda Allah'ın kitabı ile hüküm ver ve bana da konuşmam için izin ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyle diye buyurdu. Adam şöyle dedi. Benim oğlum bunun yanında işçi olarak çalışıyordu. Hanımı ile zina etti. Bana haber verildiğine göre benim oğlumun recm edilmesi gerekiyordu. Oğlumu ondan kurtarmak için ona 100 koyun ve bir cariye verdim. Daha sonra ilim ehline durumu sordum. Bana oğlumun cezasının 100 celde yani 100 sopa ve 1 senede sürgün olduğunu, bunun hanımının cezasının ise recm olduğunu bana haber verdiler. İdam. Yani oğlan bekar olduğu için ona 100 sopa ve sürgün edilmesi. Kadının ise evli olduğu için recm edilmesi. Evliler zina ederse recm edilir. Taşlanarak öldürülür. Kim? Evli olan kimse. Ha, ben koleler diye anladım. Onlar evli olan. Bekarların ise 100 sopa ve sürgün edilmeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elimde olana yemin ederim ki aranızda mutlaka Allah'ın kitabı gereğince hüküm vereceğim. Küçük kız çocuğu, cariye ve koyunlar sana geri verilecektir. Oğlunun cezası ise 100 celde ve 1 sene sürgüne gönderilmektir. Şimdi ey Üneys, bu adamın hanımının yanına git. Eğer itiraf ederse onu recmet. Üneys yanına gitti, kadına itiraf etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emri üzerine kadın recmedildi. Buhari ve Müslim rivayet ediyor bunu. Bir de şeriatın yasakladığı akitler var. Mesela şayet makudun aleyh yani akit konusu akde mahal konu değilse akrabalık, nesep yahut da bir arada aynı nikahta tutmak gibi bir sebepten ötürü nikahı haram olanların nikahlanması gibi. Böyle bir akit batıldır. Çünkü o akit yapıldığı takdirde Allah'ın hakkı çiğnenmiş olur. Halbuki Allah bizlere nesep yahut akrabalık veya süt akrabalığı ya da aynı nikah altında toplanması haram kabul eden bir sebepten dolayısıyla mahrem olanları nikahlamayı haram kılmış. Akitte aranan şartlardan birinin bulunmaması karşılıklı rıza ile ortadan kalkmaz. Mesela iddet bekleyen bir kadının nikahlanması velisiz nikah yapmak gibi. Yani bunlar geçerli değildir. Böyle bir akit batıldır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hamile olduğu halde bir kadın ile evlenen bir erkeği birbirinden ayırmış ve iddet süresi içerisinde yapıldığından dolayı böyle bir nikahı reddetmiştir. Şanı Yüce Allah'ın haram kıldığı akitler, içki, leş, domuz, put, köpek ve faizli satış ile Allah'ın satışını yasakladığı diğer şeylerin satışı gibi. Bu akitler batıldır ve merduttur. Mülkiyet ifade etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ölçek hurma karşılığında iki ölçek alan bir kimseye aldığını geri vermesini emrettiği sabittir. Yani bir ölçek kuru hurmayla, kuru hurmayla iki ölçek yaş hurmayı, bir ölçek yaş hurmayla iki ölçek kuru hurmayı takas yapıyorlar. Bu faizli bir muamele olduğu için. Ama yaşta kurunun ağırlıkları bir değil. Olmaz, birbirinin şey olacak. Velinin kızın izni olmaksızın kızının nikahlaması gibi taraflardan birisine haksızlığın söz konusu olduğu akitler. Bu gibi akitlerin red ve kabulü hak sahibinin iradesine bağlıdır. Eğer hakkından vazgeçecek olursa akit sahih olur. Şayet hakkından vazgeçmeyecek olursa o erkek merduttur ve batıldır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izni alınmaksızın evlendirilen dul bir kadının nikahını reddettiği sabittir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izni olmaksızın evlendirilen bir kadını muhayyer bıraktığı da rivayet edilmiştir. Muhayyer bırakmak? Yani ister ayrıl ister devam et. Evli kal diye. Yine başkasının malında sadaka veya başka bir yolla izin olmaksızın tasarrufta bulunanın bu akdenin sıhhati de hak sahibinin rızasına bağlıdır. Eğer bu akdi geçerli kabul ederse o akit sahih olur. Kabul etmezse batıl olur. Çünkü buradaki yasak ilim adamlarının ifadesiyle muayyen bir insanın hakkı dolayısıyladır ve bu batıl olur. Onun rızasıyla ve hakkını kullanmaktan vazgeçtiği takdirde ortadan kalkar. Yani ilim talep eden kimsenin işi gereği veya tetkik etmesi ve bu hadisi delil göstererek yapılan bir amel hakkında red ve kabul olunmamak şeklinde hüküm vermekte acele etmemesi, ilim adamlarının mesele ile ilgili görüşlerine muttali olması, konu ile ilgili amel bakımından reddolunması ve kabul olunmaması şeklinde hüküm vermesini sağlayacak bakış açısını teşkil eden temel kayde ve esasları iyice bilmesi gerekmektedir. Hadisten çıkan bazı hükümlere gelince yasak amelin fasit olmasını gerektirir. Nevevi der ki hadis-i şerifte usul alimler arasında şöyle diyenlerin lehine delil vardır. Yasak fasit oluşu gerektirir. Fasit olmasını gerektirmez diyenler ise bu vahid bir haberdir derler. Bu derece önemli bir kaydeyi tespit etmek için yeterli değildir. Ancak bu da tutarsız bir cevaptır. Hafız İbn Hacer ise şöyle der. Bu hadis-i şerifteki yasağın fesadı gerektirdiğine dair delil vardır. Hadis-i şerif İslam'ın eksiksiz ve kamil bir din olduğunu ortaya koymaktadır. Hayır.